bye. In a northern town. Hey, mama, mama. Hey, mama, mama. Hey, mama, mama. Hey. All of the work shut down. Hey, mama, mama. Make it easy on yourself. Oh, wat vind ik dit mooi. Ik vond hem al mooi in de originele uitvoering van de Dream Academy. Maar deze van Justin Hayward samen met Mike Batt, die net uit is, Live in a Northern Town, is prachtig. En daarvoor Mary J. Blige en Everything. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten toont aan dat zij voorzichtige stappen zetten in het gebruik van kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Tino Mijn van gemeente.nl is bij Herman de Bruin. Tino, welkom. Ja, wat fijn om hier weer te mogen zijn bij jullie. Ja, jij vindt het altijd leuk om wat te vertellen over jouw wederwaardigheden, wat betreft jouw bedrijf. Ja, dan gaan we het over AI hebben. Dan denken mensen, oh jee, waar gaat dat over? Ik snap er helemaal niks van. Het heeft iets met teksten te maken. En als je iets invoert, dan komt er een hele tekst uit die waarschijnlijk niet helemaal klopt. Maar zoiets is het toch? Nou, ja, dat is een deel. Dat is een deel. Een deel. Oké, okay, het is breder. AI is natuurlijk, ja, is een afkorting Artificial Intelligence. Ja. Dus kunstmatige intelligentie. En eigenlijk wat dat doet, het zijn computers, het is een technologie die probeert ons menselijk brein een beetje na te doen. Gaat het ons banen kosten en ons vervangen? Het gaat ons een hoop banen opleveren. Oh. Een hele hoop banen, nieuwe banen opleveren. Het gaat een hele hoop standaardwerk weghalen, mm-hmm, makkelijker maken. Maar je bent eigenlijk twee richtingen daarin. Hè. Aan de ene kant is het, wat ik nu zeg, dat is dat processen efficiënter maken, makkelijker maken. Routines waarvan je nu denkt, oh jeetje, ochtends 9 uur en ik moet weer 10 van die dingen doen. Dat zul je zien, dat neemt die computer echt wel langzamerhand over en maakt het misschien wel beter. En aan de andere kant is het gewoon je assistent die zegt, hey, heb je hier wel aan gedacht? Heb je daar wel aan gedacht? Ja. Of dit komt eraan, of zal ik dit voor je gaan doen? Dus dat is, en daardoor kun je zelf andere dingen doen. Kun je zelf, nou ja, wat ik noem, meer mens zijn. Kijk, achter een lopende band staan in een fabriek en iedere dag 100 keer hetzelfde doen, dat is haast niet meer menswaardig. Nou, nee. Dat soort dingen, maar dat heb je ook op kantoren, weet je wel. Allerlei vergunningen goedkeuren bijvoorbeeld. Dat is een beetje repeterend werk. Nou, dat zul je zien. Dus zeg, laat dat nou even aan de computer, aan AI over. En focus je nou zelf even op, nou ja, de moeilijke gevallen waar je echt mens voor moet zijn. En waar je over moet nadenken. Ja, waar je over moet nadenken, ja. Maar ook wel, ja, wat wij mensen kunnen is die verbindingen leggen. Mm-hmm. Zo van, of de uitzondering maken. Of zeggen van, ja, hier komt de menselijke maat om de hoek kijken. Dus laten we dat zo doen. We hebben net zo'n onderzoek gedaan onder gemeenten. En daar zie je het ook. Ja. Dat veel mensen, ja, maar alle gevaren gebeurt niet dit en de privacy. En ja, het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar kijk ook even wat het wegneemt. En als je nu kijkt waar iedereen vooral mee bezig is, dat is eigenlijk in de hele wereld, dus ook in Nederland. Dat is met name aan die proceskant. Dus dingen makkelijker maken. Ja. Er komt een factuur binnen en die wordt automatisch geboekt op een bepaalde post. Of er komt iemand, nou ja, je ziet het steeds meer bij gemeenten bijvoorbeeld, op die website zo'n chatbot waarmee je kan praten. Ja. En dat werkt niet goed. Nee. Nee, dan zeggen mensen, ja, ik wil een mens spreken. Yep. Nou, dat is ook mijn tip altijd. Als eerste tegen dat ding zeg ik wil een mens spreken, want het is gewoon nog niet goed genoeg. Nou, en er zijn mensen bang voor, ja, maar zometeen is de hele klantenservice overbodig. Nou ja, die chatbots die bestaan al 10, 15 jaar. We zijn echt niet overbodig, echt niet. Kunnen jullie als bedrijf, gemeente en NL de gemeenten adviseren? Want het gaat over die 38% van de gemeenten die het al gebruiken. Ja, dus, lopen jullie daarin voor? Of zeg je nou, we moeten ook nog veel leren? Nee, wij verbinden vooral gemeenten op de thema's die belangrijk voor ze zijn. En AI is een belangrijk thema. En vanaf begin februari, moet je, als je met AI werkt, en dat doet eigenlijk iedere gemeente. Alleen uit het onderzoek, daar zag je dat 1 op de 3 gemeenten zeggen dat ze met AI werken. Ja. Kan haast niet, want het is 100%. Maar dit is een beetje de beleving, want het zit altijd wel in administratieve systemen. Waar het zit erin zonder dat mensen het weten. Precies, soms. Precies. Ja, net als heel mensen zeggen, ik heb geen AI, maar ik heb wel een Netflix abonnement. Of bij Coolblue bestel ik iets. Of weet je, navigatie. Dan ben je er al mee bezig. Je bent er al mee bezig. Ja. Maar als organisatie moet je je medewerkers vanaf februari AI bekwaam maken. AI geletterd kwam maken. Betekent als eigenlijk de medewerkers van de gemeente. Ja. Dus je moet eigenlijk zorgen dat ze er wat van af weten. Nou, en dat is eigenlijk het belangrijkste op dit moment voor iedereen. Zorg dat je er wat van af weet. En onze rol is veel meer zeggen dat dat, niet alleen zeggen dat dat moet, maar ook vooral is wat trainingen organiseren, mensen bij elkaar brengen, is een event organiseren, wat publiceren. Ja. Gemeente vragen, hoe doen jullie dat? En dan een artikel maken, zodat anderen daarvan kunnen leren. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dankjewel voor dit gesprek, Tino Meijn, algemeen directeur van Gemeenten NL. C'est drôle, tu es parti, et pourtant tu es encore ici, puisque tout me parle de toi. Un parfum de femme, l'écho de ta voix. Ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde, il a trop tourné sans. Changer du tout, qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus, et la vie continue. Ça va pas changer. Tu changes de maison, il va continuer le monde, et il aura bien raison. Les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus. Et la vie continue, ça va pas changer de monde, ça va pas le déranger. Il est comme avant le monde, c'est toi seul qui as changé. Moi je suis resté le même, seul. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. never ends. Here's a reminder, we can look forward again. The spark is returning. We made eyes across the room. You were gorgeous and absurd. Tell me, have you heard the words? Resurrection. We gave up on the world somehow. Now we better stop believing. If all that we can do is fill the room with the song of love, I'm there if you want to feel a part of some greater plan. Do you want to heal the heart of this broken man? You'll never be lonely again. Would you like to say yes? We'll clean up the mess. Sad children of the earth, tell me, have you heard the word revolution? We gave up on the world. Crowded House van hun album van vorig jaar, Gravity Stairs, hoorde je Some Greater Plan. En daarvoor Joe Dassin uit 1976 met Ça va pas changer le monde. Zometeen de winnares van de Vrouw in de Media Award, na Astrid Gilberto. Thank you. with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. So nice, that would be so nice. Should it be you and me? I can see it could be nice. Helemaal terecht dat je een zomers gevoel krijgt van deze Summer Samba. So nice, heette die. Astrud Gilberto. Ons volgende onderwerp. Bijzonder hoogleraar diversiteit, inclusie en politie aan de Universiteit Leiden, professor Dr. Sanje Selek, is de winnaar van de Vrouw in de Media Award. Ze is aan de lijn bij Herman de Bruin. Sanje, welkom. Dag, Herman. Ja, we hebben het een paar weken geleden gehad over de nominatie voor die Media Award 2024. En ik kan je feliciteren, want... Want ik ben het geworden. Ja. Of ik heb de award gekregen, moet ik ook wel zeggen. Was dat een verrassing? Het was al een verrassing om genomineerd te zijn voor de provincie Zuid-Holland. En dan zie je voor elke provincie een talentvolle vrouw. Ik denk van, wauw, wat een kracht, wat een power. Ja. En dat je dan al, uit al die talentvolle vrouwen gekozen wordt, is wel extra bijzonder. Ja, ik kan me dat voorstellen. Dus nogmaals felicitaties. Maar media, het doet iets met de media dus. Ja, dat doet zeker iets met de media. Want het is nog steeds zo dat vrouwen in de media minder zichtbaar zijn. Dus dat betekent eigenlijk concreet dat hun stem ook minder gehoord wordt. Ja. En dus ook minder perspectieven toegevoegd worden aan het publieke debat. Helaas, 2025 is dat nog steeds een issue. En een dergelijk initiatief, award, in dit geval door Janneke Heugten vanuit het VDM, onderstreept hoe belangrijk het is om hier aandacht aan te besteden. Want het is gewoon belangrijk dat ook de stem van de vrouw gehoord wordt in de media. Ja, dan ben je zelf hoogleraar diversiteit, inclusie en politie. Kun je dat... dan die prijs of die waardering nog gebruiken in je werk wat je doet? Jazeker, want het toeval is, en misschien is het helemaal geen toeval is, ik houd me bezig met het vraagstuk inclusie, dus dat betekent ook de stem wat inclusief moet zijn in het publieke debat. Dus op deze manier, door deze waardering te krijgen, kan ik natuurlijk ook veel meer mijn stem laten horen, ook op dit soort onderwerpen, als het gaat om niet specifiek alleen voor de politie, maar voor alle organisaties, voor de samenleving. Mm-hmm. Dus het is pas perfect ook bij het onderwerp waar ik me mee bezig hou. Ja. Ja, want als je het over de politie hebt, dan denk ik, ja, dat is toch nog een beetje een mannenbolwerk. Of zie ik dat verkeerd? Nou, dat is wel heel bijzonder. Dat is wel zo het geval. Zo, in die zin, er werken nog steeds meer mannen dan vrouwen. Maar als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, heb ik die reis ook doorgemaakt. Ik ben zelf ooit als politievrouw begonnen. En mag me nu wetenschapper noemen. Ja. Het aantal vrouwen is natuurlijk wel toegenomen. Ook in de top is het toegenomen. Maar de vraag is natuurlijk, wordt die stem in organisaties en in de samenleving even goed gehoord? Dus zeker werk aan de winkel. Maar niet alleen bij de politie natuurlijk. Nee, precies. Want je werkt zelf bij de Universiteit Leiden als hoogleraar. Precies. Is het daar ook nog nodig om die boodschap uit te dragen? Ik denk dat we zoveel mogelijk die boodschap moeten uitdragen. Want ook in de wetenschap is het een aandachtspunt. Als je kijkt naar het aantal hoogleraren. Daar zijn nog steeds de vrouwen. Er is geen evenwichtige man-vrouw balans. Als het gaat om hoogleraren. Nou, als we even googelen, dan zien we dat dat ook de aantal aardig wat jaren ook wat aandacht heeft vanuit landelijke clubs. Dus zeker ook binnen de universitaire kringen is er aandacht voor nodig. Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn. In ieder geval een voorbeeld. In ieder geval dat ik jonge vrouwen kan inspireren. De weg die ik heb bewandeld om hier te komen, om in ieder geval wat zichtbaar te zijn, is niet vanzelfsprekend gegaan. Van het een komt het ander. Dus ik heb daar ook wat een en ander ook tijdens de uitreiking heel kort over verteld. Het was niet mijn eigen keuze, maar door de dingen die ik deed en nog steeds doe qua onderwerpen, heb ik iets wat te vertellen. Dus eigenlijk is het ook een oproep aan vrouwen. Van we hebben eigenlijk geen keus. Stap naar voren. Want je stem wordt gewaardeerd en je hebt wat te vertellen. En... dus eigenlijk zou ik deze prijs ook al een beetje aan deze vrouwen willen opdragen die elke dag een bijdrage leveren. Als mensen nog iets meer willen weten, staat op de sociale media iets over deze award en over hoe zij daar ook aan bij kunnen dragen om hun stem te laten horen? Ja, zeker. Sowieso op de website van Vaker in de Media, initiatief van Janneke van Heugten, daar is het een en ander over te vinden. En als je googelt, kom je het natuurlijk ook tegen. Ja, nogmaals, dank voor het gesprek en veel geluk met de prijs. En volgend jaar weer meedoen? Volgend jaar ga ik daar met heel veel glimlach op mijn gezicht de award aan de volgende vrouw overhandigen. Sanije Selik, dank je wel voor het gesprek. En een heel jaar succes en heel veel plezier met de prijs die je gewonnen hebt. Flirting with temptation, falling helplessly, from the moment I saw you, I knew that you were meant for me. All those years to find you, love's telepathy, guided me like a heartbeat, repeating, you were meant for me. Such a samba, I caramba, dancing close, so sensual, so rhythms underneath the tropic sky. You Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Het jaar was 1983 voor deze Universal Song van Kim Carnes. En daarvoor Michael Franks, een You Were Meant For Me. Zometeen kunsthistoricus Willy Atema over de natuur als muze van de kunstenaar. Naar de Eagles en After the Thrill Is Gone. Same dancers in same old shoes. Some habits that you just lovers and you're not quite friends after the three. aldus de Eagles. Ons volgende onderwerp. Kunsthistoricus Willy Atema is bij Herman de Bruin om te praten over haar lezing De Kunstenaar en het Landschap. De natuur als muze. Welkom Willy. Ja, dank je, ja. Herman. Je bent met de kunst bezig en je gaat ook lezingen geven regelmatig. Ja. En we gaan het nu over één bepaalde lezing hebben. De Kunstenaar en het Landschap. Ja. En daar staat erachter de natuur als muze. Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, wat is dat leuk, hè? Nou, weet je, de kunst heeft zich tegen alle dingen van het leven bemoeid. En natuurlijk over de natuur. Als we denken over onze prachtige 17e-eeuwse schilderkunst met, ja, de koetjes en de landschappen. En nou ja, al die gefantaseerde landschappen. Gefantaseerde landschappen. Ja, want ze zaten niet in de natuur te schilderen, hè? Op dat moment. Ja, met de verf. Heel lang, tot aan midden 1840 geloof ik, hebben de kunstenaars alles geconcipieerd, bedacht in het atelier. En daarna schetsen zijn gemaakt. Ze, ja, naar buiten gegaan en hebben ze het zand tussen de penseelharen gehad. En dat kun je ook nog zien op die schilderijen, dat ze echt in de natuur gemaakt zijn. Ik geef deze lezing een opdracht van de bibliotheek. Dus die hebben ook een beetje inspraak. En die zeiden, want ik zei, eigenlijk is mei of juni misschien wel een betere maand. Nee, april is de maand van de natuur. Dan begint het nieuw, anders. En toen dacht ik, ja, de schilderkunst verandert natuurlijk ook steeds. Het is niet meer dat conventionele koetje dat staat te water drinken bij dat mooie plasje. Er zijn vrouwelijke kunstenaars die een hele andere invulling geven met andere materialen werken. Er zijn mannen inmiddels die de natuur op een heel andere manier bekijken en doen. Dus die verandering die in de natuur zelf zit, het wordt ieder jaar wel lente, ja, die verandering vind je ook in de schilderkunst terug. Ik vind het wel leuk om in mijn lezingen te benadrukken dat er meer is dan die conventionele 17e-eeuwse schilderkunst, dat er meer is dan het is net een foto, zeggen mensen dan, dat het lijkt. Maar dat je, er zijn bijvoorbeeld, ik neem nu even een voorbeeld heel dicht in de buurt, de kunsthal. Er is een Koreaanse kunstenares, nu heeft daar een hele grote tentoonstelling. En die heeft met materialen uit de natuur gewerkt. Dus die werkt met stro, die werkt met linnen, nou, die, ja, werkt met. En dat vind ik ook heel spannend. Haar motivatie om dat materiaal te kiezen is heel divers. Er zit mystiek bij, er zit religie bij ook. Ze is Koreaanse. Er zit een andere opvatting bij van werkelijkheid. Maar wat zij uitbeeldt, dat zijn vormen die en kleuren die in de natuur ook voorkomen. En dat zijn bijvoorbeeld dingen die ik in de lezing ook laat zien. Kunst maken gaat ook om beelden. Ja. Heb je er ook beelden bij? Ja, weet je, sowieso. Ik praat altijd over een lezing, maar sowieso laat ik dia's zien. PowerPoint heet dat tegenwoordig. Sculpturen, dat is dan een woord wat ik associeer met beeldhouwwerk. Dat laat ik zeker ook zien, want kunst is ook ruimtelijk. Is ook driedimensionaal, je kunt er overheen lopen. En er zijn ook hele mooie kunstenaars die materiaal een geheugen toedichten. Daar ben ik het wel mee eens, want wij hebben onze eigen kunstenaar die zegt, het landschap kan ook schuldig zijn. Het landschap heeft ook dingen gezien die vreselijk zijn. En die bomen kunnen daar niks aan doen. Maar als je in die omgeving loopt, als bijvoorbeeld de concentratiekampen, dan ervaar je heel duidelijk toch dat er dingen, ernstige dingen gebeurd zijn. Ja. Ook de natuur heeft een soort materiële emotie in zich. Dat daar ga je ook over hebben, dat laat je ook zien. Zien. Ja. Er zijn kunstenaars die hebben prachtige installaties gemaakt die met materialen uit andere werelden, ze zijn vaak zelf ook van ander bloed en hebben, zoals een mens herinneringen met zich meedraagt, gaan sommige kunstenaars ervan uit dat materialen dat ook hebben. Dat je aan de vreemde vormen, aan de vreemde glans, aan de vreemde structuren voor ons, dat je daar een waarde, een rust of een erkenning of een, hoe zal ik dat, wat voor woorden zal ik gebruiken, maar een sensatie aan ontleent dat het uit de natuur komt en deel kan uitmaken, ja, van de kunstwereld. Ja, en als kunstenaars van andere landen, die hebben een heel andere kijk op dingen ook, denk ik. Ja. Maar goed, dat, al die zaken komen aan de orde in jouw lezing. Ja, 3 april. Ik ben weer te gast in de bibliotheek in Vlaardingen, de Centrumbibliotheek. Dat is een geliefde plek.

Linda Ronstadt hoorde je met Oh Baby Baby uit 1978 en daarvoor Johnny Logan. Je kent hem nog van het Eurovisie Songfestival. Hij won met What's Another Year. En dat was de late avond van dinsdag 18 maart. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Magnet en Lay Lady Lay blijft nog even bij. Fijne nacht. Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Break of day, let me see you make him smile. Your clothes are dirty, but your hands are clean, and I'm the best thing that you've ever seen. Stay, lady, stay.